Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri awataka viongozi husika kufanya sensa ya wahamiaji haramu na kuweza kuwarejesha nchini kwao. Na kuna ripotiwa uhaba wa mafuta kuendesha gari aina ya mazut, wamiliki wa gari waitaka serikali kushughulikia swala hilo bado mapema. Na wadau wa siasa waitaka tume huru ya kitaifa na kuandaa chaguzi seni kuboresha mazingira ya siasa katika kuandaa chaguzi zijazo za mwaka 2020. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa usalama ni kwamba Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza anatolea wito viongozi tawala kuendesha sensa ya kuwasaka wageni ambao wanaishi Burundi kinyume cha sheria na kuweza kuwarejesha nchini mwao. Kwa mujibu wake, wahamiaji bandia hao ni miongoni mwa sababu zinazoyumbisha usalama. Amefahamisha hayo Jumanne hii katika mkutano wa usalama ulioendeshwa wilayani Mutaho ni huko mkoani Gitega. Baada ya mkutano huo, msemaji wa Rais wa Jamhuri amefahamisha kuwa viongozi wa magereza wanatakiwa kuwanyang'anya simu za mkononi zinazomilikiwa na mahabusu, na hapo na kudai kuwa zinaweza kuzorotesha usalama. Na katika kurasa wa siasa ni kwamba baadhi ya wanasiasa waitaka tume huru ya kitaifa inayohusika na kuandaa chaguzi seni kuboresha mazingira ili kukinga uhasama wa kisiasa unaweza kuzuka kabla ya chaguzi zijazo mwaka wa 2020. Wametoa ombi hilo Jumanne hii katika warsha ulioandaliwa na tume hiyo kwa wadau wa siasa katika kudumisha demokrasia. Wadau wa siasa wanaomba pia tume seni kufuatilia kwa karibu mwenendo wa vyama vya kisiasa na kutokuwepo upendelevu wa vyama. Pierre Claver Kadhise, mwenyekiti wa tume hiyo kwa upande wake, amebaini kuwa tayari ameanza kuwasiliana baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa ili kuboresha mazingira ya kisiasa akizingatia yaliyojiri miaka nyuma ya hivi karibuni. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba baadhi ya raia wa mkoani Bubanza wanaomba katika kipindi cha chaguzi dosari takazo kujitokeza na kukusanywa na wasimamizi wa chaguzi ziweze kuwasilishwa kwa wahusika na zipatishiwe majibu papo hapo. Wamefahamisha hayo katika mkutano wa tume seni kuhusu kudumisha demokrasia kwa kujiandalia chaguzi zijazo za mwaka wa 2020. Wanaomba pia katika kusubiri matokeo ya chaguzi hizo, mitandao ya kijamii iweze kusimamishwa kwa muda ili kuepuka uvumi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na katika ukurasa wa upasaji habari ni kwamba vijana zaidi ya 60% ya wananchi hawapewi nafasi ipasavyo katika vyombo vya habari pamoja na magazeti. Amefahamisha hayo Evar Giswasa, mahadhiri katika warsha iliyoandaliwa na shirika UNICEF kwa wadau wa sekta ya upasaji habari Jumatano hii huko mkoani Rumonge, katika lengo la kuunda muungano wa redio rafiki wa watoto. Aliyewakilisha waziri wa upasaji habari katika warsha hiyo Chanel Sabimbona anavitaka vyombo vya habari kuandaa vipindi vinavyotetea haki za watoto. Na katika ukurasa wa kibiashara ni kwamba kuna ripotiwa uhaba mafuta ya kuendesha gari aina ya mazut kwenye baadhi ya vituo vya ugavi wa mafuta yenyewe vya hapa jijini Bujumbura. Wafanyakazi kwenye vituo hivyo waeleza kuwa yapata sasa wiki mbili wakiwa hawana bidhaa hiyo. Waendesha gari zenye kutumia mafuta aina hayo wanasema kwamba hali hiyo inazorotesha kazi zao. Wanaitaka serikali kushughulikia swala hilo karibu ipasavyo. Kwa kwenye wizara ya nishati na madini waeleza kuwa watajieleza baadaye watapofika kutazama hali halisi. Na katika ukurasa wa kijamii ni kwamba kuna ripotiwa kila jioni foleni ndefu kwenye vituo vya basi mjini kati Bujumbura. Abiria waleza kupasi muda mrefu kwenye foleni hizo. Waongeza pia kuwa mara kadhaa mvua huanyeshea kwenye foleni zenyewe. Wanawataka wahusika kuongeza idadi ya basi ili kupunguza msongamano wa abiria kwenye vituo hivyo vya usafiri. Katika shirika Atrabu wamesema kuwa watajeleza baadaye. Na harakati za kibiashara kati ya wafanyabiashara wa Burundi na wale wa DRC kupitia kivuko cha Rumonge zilizorota yapata wiki mbili ni baada ya vinywaji vya kiwanda Brarudi ambavyo vilikuwa vikiuzwa nchini DRC kukamatwa kwenye kivuko hicho pamoja na gari tatu ambazo zilikuwa zikisafirisha vinywaji hivyo. Wahusika na safari kwenye kivuko hicho waagiza kuuliza katika idara ya upelelezi. Wafanyabiashara kwenye bandari hiyo wakumbwa wakati huu na kipindi kigumu. Na kwa kumalizia taarifa hii ni kwamba Vital Bambanze raia kutoka Burundi ameteuliwa Jumanne hii kuwa miongoni mwa wanaounda tume ya Umoja Mataifa inayohusika na masuala ya raia wa jamii ya watwa. Tume hiyo ya wanamemba 16 inahusika na kutetea haki ya raia wa jamii ya watwa katika maisha yao yote. Vital Bambanze anasema kuwa atashirikiana na serikali ya Burundi kuhamasisha mataifa mengine ili kuheshimu haki za jamii hiyo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:29, sina budi kutamatisha taarifa hii. Nikushukuru ambaye umetegeshika tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia afuni mitambo Epitas Ndaishimie. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mema nikikuageni kwa aherini.